क्या तेरे बिन मोर जिया, तू मेरा पलचिन। लिखूं मैं तेरे नाम सारी उम्र, मैं चाहूं तुझको ही आठों पहर। बसाऊं तेरी गलियों में अपना घर। जिया रे जिया रे, बसा है तेरा रूप आँखों में। जिया रे सोचूं मैं तुझे चांद रातों में। जिया रे खोया मैं रहूं तेरी बातों में। जिया रे जिया रे जिया रे जिया रे बसाऊं तेरी गलियों में अपना घर। जिया रे बसा है तेरा रूप आँखों में। जिया रे सोचूं मैं तुझे चांद रातों में। जिया रे खोया मैं रहूं तेरी बातों में। जिया रे जिया रे तेरी बातों में। जिया